Zi mai caldă astăzi în capitală, condițiile de ploaie vor fi reduse, iar maxima va ajunge la 29 de grade. Încep știrile Europa FM. Doi copii și o femeie au murit surprinși de o viitură în județul Tulcea. Familia se afla într-o căruță când natura s-a dezlănțuit. Pompierii mai caută o persoană. În ciuda faptului că li s-au aplicat manevre de resuscitare, nu au mai putut fi salvați. După o jumătate de oră a fost găsit decedat și al doilea minor. Discriminarea de orice natură va fi interzisă și sancționată cu amendă între 3.000 și 10.000 de lei. Deputații au dat votul final pe aceste modificări. Aflat într-o vizită la Bruxelles, premierul Viorica Dăncilă i-a prezentat președintelui Comisiei Europene modificările din sistemul judiciar. Aceste legi ale justiției, codul penal, codul de procedură penală, sunt de fapt legi interne care nu afectează statul de drept. Și tot la Bruxelles începe summitul NATO. Pentru prima dată, la cererea României, va fi organizată și o reuniune distinctă dedicată situației din Marea Neagră. Discutăm despre o prezență tot mai agresivă a Federației Ruse la Marea Neagră, despre consolidarea acestei prezențe în peninsula Crimea. Europa FM, este ora 7. Ioana Brâstur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Efectele inundațiilor din ultima perioadă, 4 persoane aflate într-o căruță au fost surprinse de apele umflate ale unui pârâu în localitatea Măgurele din comuna Topolog din județul Tulcea. 3 persoane, o femeie și 2 copii, au fost găsite decedate. Cadavrele au fost recuperate de pompieri aseară târziu. Celălalt adult este căutat acum de autorități. Toate detaliile le aflăm de la corespondentul Europa FM, Ghiulfer Bredescu. Alerta a fost dată seara trecută în jurul orei 20:30, când echipajele ISU Tulcea au fost chemate să intervină pentru salvarea a 4 persoane, 2 adulți și 2 minori, luate de apele umflate ale pârâului din satul Măgurele, comuna Topolog. Cei 4 ar fi încercat să traverseze pârâul cu căruța, însă din cauza debitului mare al apei umflate, de cantitățile uriașe de ploaie, atelajul s-a răsturnat și a fost împins cu viteză la vale. Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Tulcea, Florentin Daciu, la fața locului au fost trimiși 15 pompieri salvatori, mai multe autospeciale, o barcă pneumatică, autocamioane de intervenție, o ambulanță SMURD. Puțin înainte de miezul nopții, militarii au găsit un minor și o femeie, ambii în stop cardiorespirator. În ciuda faptului că li s-au aplicat manevre de resuscitare, nu au mai putut fi salvați. După o jumătate de oră a fost găsit decedat și al doilea minor. Continuă căutările pentru găsirea ultimei persoane. Județul Tulcea a fost ieri după amiază sub cod portocaliu de ploi abundente, iar debitul cursurilor mici de apă a crescut periculos. Ghiulfer Bredescu, Europa FM. Jandarmii și pompierii au intervenit ieri în zonele inundate din capitală și 23 de județe. Cele mai multe intervenții au avut loc în județele Argeș, Gorj și Vâlcea, unde ieri toată ziua a fost în vigoare un cod roșu de inundații. Aproape 100 de persoane au fost evacuate preventiv din localitatea Băbeni din județul Vâlcea. Pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență au transportat și distribuit ieri 5.000 de litri de apă potabilă pentru locuitorii din orașul Băbeni. Aflat în zona, ministrul apelor Ioan Deneș a promis alocarea de sume pentru lucrări hidrotehnice. Cele mai multe diguri provizorii au fost amenajate temporar în județele Sibiu și Bacău. Revoluția fiscală pusă în practică de coaliția PSD-ALDE a scăzut salariile angajaților. Asta arată o analiză a Blocului Național Sindical privind trecerea contribuțiilor sociale de la angajator la salariat de la 1 ianuarie anul acesta. În plus, s-a majorat și contribuția la asigurări sociale raportată la un salariu minim, de asemenea a mărit la 1.900 de lei. Toți acești factori au dus la scăderea salariilor a 1.200.000 de angajați din România, acuză liderul BNS, Dumitru Costin. Aproape un sfert din total firme din România, operatorii activi, n-au modificat niciun contract individual de muncă. Deci asta a adus pentru salariații acestor angajatori un impact asupra venitului salarial net. Însă au fost foarte mulți angajatori în economia României care n-au binevoit să facă această ajustare. Au folosit acest moment pentru a mai face niște bănuți de pe cârca salariaților. A spus, nu-ți măresc salariul. În momentul în care ți-am luat 25 plus 10 plus încă 10 impozit pe venit, la 45%, netul individului a avut de suferit. Mulți angajatori au ales să facă o raportare la salariul minim, astfel că s-a ajuns în situația paradoxală în care aproape jumătate dintre angajații din România au salariul minim. Ce se poate face în această condiție? Unii au dat deja în judecată angajatorii. În instanțele civile ne judecăm cu angajatorul și așteptăm ca justiția să ne dea dreptate. Asta Dar gândiți-vă că nu se pot sufoca instanțele de judecată. Iar mulți din cei 1,2 milioane de salariați din România sunt prin firme mici și mijlocii. Au înghițit săracii situația și au zis, da, asta e. Angajatorul a spus, vedeți mă, eu n-am nicio vină. Eu te-am angajat să-ți dau salariul ăsta. Da? Dar uite, guvernul a modificat prin ordonanță nivelul de contribuții pe care le plătești la pensii și la sănătate. Înainte plăteai 10,5 la pensii, acum plătești 25. Păi șeful, creștem salariul. Te rog eu frumos salariul brut ca să rămân și eu cu netul. Îmi pare rău, nu pot. N-am de unde. Și atunci angajatul acceptă, nu pleacă. În România sunt aproximativ 3,5 milioane de angajați la privat și 1,2 milioane de bugetari. Discriminarea de orice natură va fi interzisă și sancționată cu amendă între 3.000 și 10.000 de lei. În Camera Deputaților, foro decizional, s-au aprobat mai multe modificări la legea privind egalitatea de șanse între femei și bărbați. Are detalii Ana Stoian. În legea privind egalitatea de șanse între femei și bărbați a fost introdusă sancționarea contravențională. Astfel, riscă amenzi între 3.000 și 10.000 de lei cei care discriminează în public sau în privat. Vorbim aici de toate tipurile de discriminare, indiferent dacă este un bărbat sau o femeie care primește avantaje în defavoarea unei alte persoane la locul de muncă sau dacă o femeie este discriminată pentru că este însărcinată sau alăptează. Nu în ultimul rând și hărțuirea sexuală se va pedepsi cu aceeași amendă dacă nu este considerată infracțiune. Mircea Toma de la organizația Active Watch. Fluieratul pe stradă, ciupitul de fund, astea sunt fapte care sunt preludiul violenței, pentru că aceste fapte și le permite bărbatul față de o persoană care nu este considerată egalul său, ci este o persoană obiect cu care mă pot juca la început. În forma inițială adoptată de Senat, amenda contravențională era de 10 ori mai mare, până la 100 de mii de lei, dar deputații au micșorat valoarea maximă. Amenzile pot fi date de Poliția Română, Jandarmerie, Poliția Locală și Poliția de Frontieră. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Aflat într-o vizită la Bruxelles, premierul Viorica Dăncilă i-a prezentat președintelui Comisiei Europene Jean-Claude Juncker ultimele evoluții în ceea ce privește reforma și modificările din sistemul judiciar din România. Potrivit unui comunicat sec de la guvern, Viorica Dăncilă a arătat că finalizarea MCV rămâne un obiectiv important pe agenda guvernamentală. La întrevederea de la Bruxelles au participat și Frans Timmermans, prim vicepreședintele al Comisiei Europene, și Corina Crețu, comisar european pentru politică regională. Aseară târziu, Viorica Dăncilă spunea la Antena 3 că a explicat la Bruxelles că legile justiției sunt supuse verificărilor la Curtea Constituțională. Nu mi s-au părut îngrijorați, mi s-au părut mai mult îngrijorați de faptul că nu există liniște în România și că și-ar dori foarte mult să avem un consens și să lucrăm împreună pe proiecte de țară. Le-am explicat faptul că aceste legi ale justiției, codul penal, codul de procedură penală, sunt de fapt legi interne care nu afectează statul de drept. Am vorbit despre abuzul în serviciu și am reiterat faptul că numai 7 state au abuz în serviciu, majoritatea state membre nu știu ce înseamnă abuz în servici. De cealaltă parte, președintele Comisiei Europene a încurajat-o pe Viorica Dăncilă să lucreze pentru revenirea la un discurs normal în țară, în condițiile în care România va prelua președinția Consiliului Uniunii în prima jumătate a anului 2019. Potrivit purtătorului de cuvânt al executivului comunicar, Juncker i-a spus Viorica Dăncilă că este esențial ca România să nu facă pași înapoi și să nu renunțe la progresele înregistrate. Săptămâna trecută, Comisia Europeană spunea că urmărește cu tot mai mare îngrijorare schimbările din sistemul judiciar și modificărilor codurilor penale din România și transmitea că nu va ezita să treacă la acțiuni unde va fi necesar pentru a se asigura că toate modificările făcute de puterea de la București respectă reglementările Uniunii Europene în domeniul justiției penale. Invitație între timp pentru Laura Codruța Chiove și după revocarea de la conducerea DNA, președintele USR Dan Barna i-a propus să se alăture formațiunii. Ba chiar Laura Codruța Chiove și ar putea fi candidat la alegerile prezidențiale din partea USR. Fosta șefă DNA a răspuns că deocamdată va rămâne doar procuror și că vrea să-și ia un mic concediu. A fost un schimb de mesaj în care am transmis că se bucură în continuare de încrederea și sprijinul nostru. I-am spus de asemenea că USR are ușile deschise pentru domnia sa în măsura în care va considera necesar să intre în politică, pentru că Laura Codruța Chioveș este un simbol al luptei anticorupție. USR este un partid angrenat la propriu cu toate resursele în această luptă de susținere a statului de drept. Ce răspuns ați primit? Am primit un mesaj de mulțumire în care a apreciat cumva suportul nostru și mi-a spus că pentru perioada următoare care se va retrage puțin având concediu de 5 ani, după care vom putea să stăm de vorbă. I-am spus că respectăm anunțul și decizia dânsei de a rămâne procuror în perioada următoare și orice decizie privind implicarea politică și pașii următori, evident că aparțin exclusiv doamnei Căveși. Astăzi, secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii va decide unde își va continua activitatea de procuror fosta șefă ADNA. Președintele Klaus Iohannis a sesizat Curtea Constituțională pe modificările la codul de procedură penală, precum și în cazul legii de organizare judiciară. Într-o scrisoare adresată președintelui Curții, Valer Durneanu, șeful statului cere ca termenul de dezbatere a sesizării să fie stabilit, astfel încât opinia Comisiei de la Veneția să poată fi valorificată. Între timp, în Parlament, reexaminarea legii privind statutul magistraților a fost respinsă în procedură de urgență de Senat, după ce luni seara a fost respinsă la fel de rapid de Camera Deputaților. Proiectul merge la promulgare în forma trimisă Parlamentului de către președinte. Ioana Dumitrescu vine cu detalii. Una dintre cele mai contestate modificări aduse actului normativ îi interzice președintelui României să respingă mai mult de o dată propunerea făcută de ministrul Justiției pentru șefia principalelor parchete, DNA, DIICOT și Parchetul General. Deși actul normativ a fost modificat încă de la finalul anului trecut, nu a intrat în vigoare datorită atacurilor succesive la Curtea Constituțională și a reexaminărilor repetate în Parlament. PNL a anunțat că va ataca și de această dată legea la CCR, fiind practic pentru a patra oară când inițiativa ajunge pe masa judecătorilor constituționali. Legea privind statutul magistraților face parte din pachetul celor trei legi ale justiției, modificate la finalul anului trecut de majoritatea PSD-ALDE-UDMR. Modificări intens criticate de Comisia Europeană, de societatea civilă și de opoziție. Actele normative au fost supuse examinării Comisiei de la Veneția, o opinie din partea acestei instituții fiind așteptată în perioada următoare. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. La Bruxelles începe astăzi summitul NATO. Pentru prima dată, la cererea României, va fi organizată o reuniune distinctă dedicată situației din Marea Neagră. Vor participa alături de aliați și Ucraina și Georgia. De asemenea, cele 29 de state membre vor stabili înființarea a două noi comandamente NATO, unul pentru forțele navale și unul pentru forțe terestre, astfel încât aliații să se deplaseze cât mai repede în caz de nevoie. România s-a oferit și ea să găzduiască un al treilea nou comandament NATO, însă deocamdată aliații nu au luat o hotărâre în acest sens. Până atunci, Bucureștiul încearcă să convingă aliații să trimită mai mulți militari în țara noastră în contextul amenințărilor repetate ale Rusiei. Ministrul Apărării Mihai Fifor. Discutăm despre o prezență tot mai agresivă a Federației Ruse la Marea Neagră, despre consolidarea acestei prezențe în peninsula Crimea și deja dezvoltarea de capabilități extrem de importante în peninsulă, care, din păcate, nu mai îmbracă de mult un caracter defensiv, ci mai degrabă unul ofensiv. Dacă în țările Baltice și în Polonia există, hai să zicem, o pondere mare de forțe aliate, același lucru l-am solicitat și noi pentru România. Până la finele anului vom operaționaliza Brigada Multinațională de la Craiova, acolo unde am solicitat afilierea de militari din partea anumitor țări aliate și analizăm posibilitatea ca și Marea Britanie să afilieze trupe la Brigada Multinațională. Summitul NATO din acest an va fi unul în urma căruia relațiile dintre aliații europeni și Statele Unite ar putea fi redefinite. Chiar înainte de a pleca spre Belgia, președintele american Donald Trump a scris pe Twitter că aliații europeni trebuie să plătească mai mult pentru propria securitate, în timp ce administrația de la Washington ar trebui să-și reducă cheltuielile pentru apărarea celorlalți. România se află printre puținele state care a crescut cheltuielile de apărare, iar anul viitor și-ar putea mări efectivele din Afganistan. Primit solicitare din partea secretarului general NATO Jens Stoltenberg pentru suplimentarea efectivelor cu care România este prezentă în teatre de operații în momentul de față. România are în Afganistan în jur de 700 de militari în momentul acesta. În CSAT s-a prezentat o analiză cu posibilitatea măririi numărului de trupe pentru anul 2019, undeva până la 800 de militari, cu o posibilitate de creștere până la limita de 900 de militari. Cei 29 de membri ai NATO s-au angajat să aloce 2% din produsul intern brut pentru cheltuieli de apărare. Știrile Europa FM la final. Vremea se va încălzi astăzi în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în țară între 25 și 31 de grade. În vestul, nord-vestul și nordul țării, zonele montane și submontane și parțial în centru vor mai fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Zi mai caldă se anunță astăzi în capitală. Condițiile de ploaie vor fi reduse, iar maxima va ajunge la 29 de grade. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport acum, bună dimineața, Luca Pastia. Bună dimineața, Franța este prima finalistă a Cupei Mondiale după ce a trecut cu 1-0 de Belgia în penultimul act. Umtiti a marcat unicul gol cu o lovitură de cap în urma unui corner în minutul 51. Le Bleu le-au cedat posesia adversarilor și s-au așezat perfect în teren, astfel că Belgia și-a creat doar două ocazii mai importante și a suferit prima înfrângere după o serie de 23 de meciuri începută în urmă cu aproape 2 ani. Campioană în 1998, Franța va juca astfel a treia sa finală de Cupa Mondială și a doua consecutivă de turneu final, după ce a pierdut la Euro 2016 în fața Portugaliei. Selecționerul Didier Deschamps s-a declarat încântat de felul în care s-au apărat jucătorii săi, ce formează a doua cea mai tânără echipă din Rusia, cu o medie de 26 de ani, la fel ca Anglia. Reprezentativa Albionului va juca diseară semifinala cu Croația, tot de la ora 21. CFR Cluj a învins cu 1-0 echipa slovacă FK Podbrezova și a încheiat neînvinsă stagiul de pregătire din Polonia. Golul a fost marcat de Vinicius în minutul 81, în condițiile în care antrenorul Edi Iordănescu i-a folosit în repriza a doua pe titularii obișnuiți. Campioana României a înregistrat 3 victorii și o remiză în acest antrenament și nu a încasat niciun gol. În schimb, Dinamo a fost învinsă cu 4-1 de Jagiellonia Bialystok. Vicecampioana Poloniei a deschis scorul încă din minutul 3, iar Denis Ciobotariu a înscris pentru albroșii la scorul de 0-3. Serena Williams este semifinalistă la Wimbledon la mai puțin de un an de când a născut. Fosta lideră mondială a revenit în sfertul de finală cu Camila Giorgi după ce italianca a câștigat primul set 3-6, 6-3, 6-4. În vârstă de 36 de ani, de 7 ori campioană la All England Club, Serena Williams va juca mâine pentru un loc în finală cu germanca Iulia Gheorghes, care a învins-o pe Kiki Bertens. În cealaltă semifinală se vor întâlni Angelica Kerber și Elena Ostapenko. Astăzi, de la 13:30, vor juca în sferturile probei de dublu feminin de la Wimbledon Irina Begu și Mihaela Buzărnescu, împotriva perechii formate din Kveta Peșche și Nicole Melichar. Din nefericire pentru publicul spectator, n-am avut un meci frumos aseară în semifinalele Cupei Mondiale. Toată lumea se aștepta la un meci de ăsta pe viață și pe moarte, cu foarte multe goluri. Așa erau previziunile microbiștilor. Însă a fost o finală, până la urmă, în semifinala de aseară, iar Franța a jucat... Eu am fost impresionat de ce a jucat Franța, din punct de vedere tactic. Didier Deschamps a reușit să facă cu o echipă despre care tocmai ce spuneam, are o medie de vârstă de doar 26 de ani, un joc la fel ca al Italiei când are o medie de vârstă de 34 de ani. Adică au dat dovadă de o maturitate în joc. Pe finalul meciului, Belgia, dacă ați observat, n-a prea putut să forțeze, pentru că pur și simplu erau dezarmați de jocul Franței. Da. Franța s-a așezat atât de bine în teren încât i-a făcut pe aia să renunțe, să abandoneze lupta. Da, au fost într-adevăr foarte preciși și mie mi s-a părut că cel puțin spre final nici n-au mai... Au redus durația și au stat cu mintea acolo. Asta spun, au jucat exact... Au ratat în ultimele 5 sau 10 minute două ocazii formidabile francezii la asta. Da, da, da. Au jucat exact ca o echipă de bătrâni. Au ținut de minge, știi? Adică i-au lăsat pe aia mai tineri să se agite și i-au ținut mingea pe final să ducă la capăt meciul. Eu am zis 2-0 pentru Franța, am nimerit jumătate. Da, noi am fost cu rezultat de egalitate și eu și George. N-am și am nimerit tot jumătatea noastră. Hai să ce, Vlad a fost la un gol, eu am fost la un gol, tu ai fost la un gol. În sensul ăsta, da. Am fost, deci împreună am fost la 3 goluri. Și avem diseară Anglia-Croația, 1-0 Anglia eu. Vlad? 1-0 Anglia. 2-0. Băi, și iertați-mă, vreau să spun și eu ceva pe teme politice în finalul intervenției astea de la sport. Da, am auzit un jurnal pe doamna Dăncilă, da, vorbind că abuzul în servici, că nu i-a zis serviciu, nici măcar de data benefici asta, servici. A zis că abuzul în servici nici nu există decât în alte 7 țări europene. Bă, nu știu cât de veridică e informația asta, dar vreau să-i spun doamnei Dăncilă că nordicii n-aveau nici ală la ușă până în anii 2000, când au început hoții din București să călătorească. Vai, ce rău ești. E documentată. Ești vai de mine. Ești nervos? Nu, nu. A, nu ești nervos? Ar fi fost bine să fii. Azi căutăm melodia pe care o asculți când ești nervos. Uite, pe Vlad l-am întrebat. Luca, tu ce asculți când ești nervos? Eu când sunt nervos ascult rock. Păi, asculți rock? Da. Uite ce ascult ascultătorii noștri. Megadeth, Symphony of Destruction. Iată. Bun. Băi, am căutat piesa, n-am găsit-o. Te ajut, eu trebuia să spui. AC/DC, Thunderstruck. Uite, Prodigy, Diesel Power. Aoleu, ce tare fi un Prodigy dimineața asta. Florin din Bârlad spune că el ascultă Crazy Frog. Nu știu ce este Crazy. Nu știu. Aoleu, gata, mă scuzați. Nu era în playlist la mine. Subcarpați, rap de inimă. Bun și asta. Metallica, Nothing Else Matters. Haide, spune Cosmin. Paraziții, da, da, de ziua ta. Așa, așa. Spune Daniel din Râmnicu Sărat. Și din nou chestii de genul ăsta. AC/DC, Doors, lucruri. Zaf mă tachinează. Știi că după toată asta o să dea un rockset sau ceva. Nu e adevărat. Alexandra are o melodie pe care o ascultă mai ales când o supără soțul. Sper să nu fie supărat în dimineața asta, pentru că începem cu You Somebody, Kings of Leon. Ha? Surpriză, nu te așteptai. Așteptai o... Oricum ar fi fost o surpriză. Orice ar fi fost surpriză. Și în această dimineață ascultăm piesele alese de voi, de ascultătorii Europa FM. Astăzi am găsit melodia pe care o asculți atunci când ești nervos. Kings of Leon, sper că nu sunteți nervoși și nici nu o să reveniți după piesa asta. Bună dimineața, sunteți cu Deșteptare.